Okay, this afternoon. This afternoon, I heard Levi read his Norwegian words, and he said that Danish was basically a Norwegian spoken with a poetry, with a potato in your mouth. I thought that it would be funny if I could read that poem, the Norwegian words, here now, but I promised to keep the reading relatively short, and I have enough to do already, so I decided not to do that after all. This book is actually two books. It's one small book hidden inside a very big book, which is in 8 volumes, but I'm just going to read an excerpt tonight from the 4 here, and a little bit from the volume 8, which has not been printed yet. Det væsentligste analysen af det sublime afslører for os, er sammenbruddet, fantasien må lide ved den sublime følelse. Man stiller sig for 6 milliarden subjekten. Duchamp siger, i grunden stimulerer billederne mig ikke. Jeg bliver kun stimuleret af ord og idéer. Billedet viser os kun tingene sådan, som vi kan forestille os den. Billedet imiterer og kombinerer. Billedet forskønner, men det er ikke sublimt, for i billedet er alt, så at sige, ude i det åbne. Alt kan ses og er tydeligt til stede. Vi tænker sædvanligvis det sublime som noget overvældende, og på samme tid som noget skjult. Det unddrager sig forstanden, billedet og udtryksevnen ved at overgå dem. Det forbliver utilgængeligt for tanken ved at skjule sig i subjektet. Det kan ikke deles, fordi det bobler op i kroppen og manifesterer sig som en subjektiv følelse. I sine mere vulgære former går det også under tiden under navne som for eksempel det uudsigelige, hemmeligheden, gåden, den mystiske rest, eller der findes ingen ord for det. Når der ikke findes ord for det, er det så fordi ordene er for upræcise, eller fordi ordene er slidte, eller fordi de ord, der ellers skulle bruges, er tabuiserede? Eller er der ingen ord for det, fordi ord slidt ned til klichéer ikke vækker nogen sublim gysen, men snarere hundlatter og således slår over i deres egen modsætning? Det skønne, siger Kant nemlig, kan først og fremmest siges at stå i modsætning til det ægle, mens det sublime først og fremmest står i modsætning til det latterlige. Således, tilføjer han, er der intet mere forfærdeligt for en kvinde end at blive opfattet som ægle, og intet mere forfærdeligt for en mand end at blive holdt for nar. Vi bemærker, at dette tydeligvis indebærer, at kvinden for denne borgerlige æstetik ideelt set er skøn, mens manden til gengæld i denne optik ideelt set er sublim. Dette er naturligvis en anden måde at sige på, at den ideelle mand er et geni. Geniet, der overskrider alle hidtil kendte regler for fuldkommenhed og jordisk harmoni. Dette forekommer i en verden, hvor den oprindelige idé om det skønne tilsyneladende er blevet næsten uhjælpeligt knyttet sammen med ideen om det banale og det kitschede. i en verden, hvor skønheden af den ene eller den anden grund er blevet diskrediteret ved at have transformeret sig selv til instrument for masseforførelse og konsum. Kunstens økosystem er det tætteste, vi kommer kapitalismens urbillede. En mand skaber noget af ingenting, slæber det med hen på markedet og sælger det til højestbydende. Det indebærer vel sagtens også, at intet sted er signaturens betydning lettere at få øje på end på kunstens område. Kunstværkets signatur er afgørende for dets værdi. Signaturen fungerer på samme måde som underskriften på en kontrakt. Kontrakten mellem kunstværkets skaber og kunstværkets ejer. Vi ser bort fra alle mellemmændene. Med denne, min signatur, garanterer jeg, kunstneren, at jeg og kun jeg har frembragt dette værk, og at dette værk er et resultat af mit unikke og uefterlignelige geni. På den måde kan det enestående, det geniale, det i egentlig forstand usammenlignelige, bringes i spil på markedet for abstrakt bytteværdi. Et navn forstås af alle. Måske er det vigtigt at forstå og gentage dette. Begrebet geni har ingen betydning uden signaturens mellemkomst. Uden den er det blot særhed, skævhed, excentricitet. Hvorfor skal jeg læse det her, spørger du. Du skal læse det, fordi du ikke forstår, hvad det betyder. Eller rettere, fordi du ikke har forstået, hvordan det betyder. Kunstens opgave, hvis den har nogen som helst opgave, er at holde hele verden fremmed, altid, over det hele. Også vores egen, også os selv, især vores egen, især os selv. Lad os introducere en metafor. Vi forestiller os, at bogen er en frossen terning. Ikke af frosset vand selvfølgelig, men af frossen tid. Læsningen smelter terningen. Nogle bøger er, kunne vi så sige, meget kolde. De smelter meget langsomt, når læseren bladrer sig gennem siderne. De kommer kun langsomt til live i læserens bevidsthed. Skønt der er nydelse forbundet med begge to, adskiller konsumobjektet sig fra kunstobjektet ved at være erkendelsesmæssigt blankt. Blankt, fordi vi ved, hvad vi får. Alt, der kan fyldes op med en betydning, kan gøres salgbart. Alt, der har betydning, har en pris. Alt, der let kan gøres forståeligt, kan gøres til genstand for konsum. Objektet skal først og fremmest være i stand til fysisk at interagere med den, der søger efter betydningen gemt i det, og give sine hemmeligheder fra sig på den måde. Objektet skal være unikt, eller skal i hvert fald være så anderledes fra de genstande, vi møder i det almindelige liv, at det på en eller anden måde er overraskende. Objektet skal være interessant. Det vil sige, at det på en eller anden måde skal få os til at tænke eller se på verden på en anden måde, end vi plejer at se på verden. Objektet skal skabe en fiktion, ikke fortælle en historie. Det vil sige, det skal anbringe sig selv i en tænkt kontekst og fremstille denne som voldsomt forførende. Brothers siger, en fiktion lader os på samme tid se på virkeligheden og det, den skjuler. Fiktionen viser os tingen, sådan som vi ikke kan se den i virkeligheden. Fiktioner strømmer gennem folk, som tid omdannet til levende fantasi. Tid fortættet til en arbejdende forestillingsevne, som en flydende bevægelse gennem bevidstheden. Det sidste bind er så det 8. bind, som hedder Utopia. I Utopia er der lige nu helt præcis 2.346.135 registrerede navngivende indbyggere, hverken mere eller mindre. I Utopia er alle og enhver på enhver måde et fuldstændig unikt individ, og alle ved altid, hvem klokkerne ringer for på alle døgnets tidspunkter og alle ugens dage. I Utopia er der ca. 20% flere kvinder, end der er mænd, men af en eller anden grund skaber dette ingen problemer, og ingen savner en partner af den grund. I Utopia taler alle sjæle tavst med hinanden, for man behøver intet andet sprog end det sanselige, den skyfri spejling af sanserne, da dette er naturens eget sprog. I Utopia findes der ingen bøger, der er grå, kedsommelige, usammenhængende, dårligt skrevne, som knækker i ryggen og falder fra hinanden, eller er alt, alt for lange. I Utopia er der ingen, der lider af vildfarelser, som for eksempel, at kunsten skal virke som et massemedium og fremme demokratiske idealer ved at sætte problemer til debat. I Utopia drømmer mennesket stadig om at flyve på sine egne vinger i den stille og kølige luft under stjernerne en mørk nat, og i Utopia betyder drømmene altid noget. I Utopia er enhver borger uskillelig fra enhver anden. I Utopia er staten naturligvis forsvundet, og er erstattet af et menneskeliv i harmoni med den naturlige orden.